miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 września, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Listę priorytetów rządu na najbliższe 2 lata poznamy jeszcze w tym tygodniu. Z jednej strony królewskie przyjęcie, z drugiej tysiące protestujących na ulicach. Tak witano Donalda Trumpa w Londynie. Jej zaginięciem żył cały świat. Główny podejrzany o porwanie Madeleine McCann właśnie wyszedł na wolność. Priorytety rządu na najbliższe 2 lata zostaną przedstawione w piątek, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Miały być przedstawione opinii publicznej w zeszłym tygodniu, ale jak tłumaczył rzecznik, były inne priorytety. Myślę, że jest dla wszystkich zrozumiałe, dlaczego priorytety, które zostały przedyskutowane i omówione przez Radę Ministrów w zeszłym tygodniu, nie zostały omówione i przedstawione na konferencji prasowej zgodnie z pierwotnym założeniem w czwartek. Były niestety dużo pilniejsze sprawy. Planujemy taką konferencję z panem ministrem Berkiem w piątek. Chodzi o wydarzenia w nocy z 9 na 10 września, kiedy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Dron właśnie, czy jednak może rakieta? Prokuratura sprawdza, co uderzyło w dom we Wrykach. Na informację o tym trzeba poczekać, poinformował minister obrony oraz szef sztabu generalnego. Dach budynku został zniszczony, kiedy w polską przestrzeń powietrzną wleciało ponad 20 rosyjskich dronów. Część z nich została zestrzelona. Relacja Agaty Król. Nie ulega wątpliwości, że za obecność dronów w Polsce i skutki podjętych działań odpowiada Federacja Rosyjska, podkreślił minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że sprawę uszkodzonego domu w Wyrykach badają odpowiednie służby. Wyjaśnienie w pełni sprawy, przebiegu zdarzeń, wszystkich jego elementów należy do odpowiednich organów państw. Tym się zajmuje na przykład prokuratura, żandarmeria wojskowa. Wicepremier potwierdził, że cała dostępna wiedza w tej sprawie została przekazana zarówno BBN, jak i prezydentowi, a w posiedzeniach Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa uczestniczył przedstawiciel pałacu. Dopóki prokuratura nie zakończy śledztwa, wiedza jest niepełna, uważa generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego. Jako wojskowi możemy mówić tylko o hipotezach i wskazać panu prezydentowi najbardziej prawdopodobne hipotezy, które my wojskowi stawiamy, bo potrzebujemy dużo czasu, a właściwie to potrzebuje ich prokuratura na to, żeby temat dokładnie zbadać. Według doniesień medialnych na dom spadła polska rakieta lub jej fragmenty, wystrzelona z myśliwca F-16. Agata Król, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada złożenie w Sejmie projektu uchwały o przeniesieniu ambasady Rosji w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński argumentował, że rosyjska placówka nie może znajdować się w bliskości kancelarii premiera i Belwederu. Projekt tej uchwały to jest uchwała bardzo krótka. Będzie za chwilę złożony w parlamencie, w Sejmie i mamy nadzieję, że nie znajdzie przeciwników w Sejmie. A jeżeli znajdzie, to będą oni nieliczni. Ambasada powstała w okresie stalinowskim, kiedy to Polska była uzależniona od Rosji. Główny podejrzany w sprawie zaginięcia 3-letniej Brytyjki Madeleine McCann wyszedł na wolność. Christian Brückner odbył karę 7 lat więzienia za gwałt. 5 lat temu prokuratura po raz pierwszy wskazała go jako głównego podejrzanego. Mężczyzna był już wcześniej karany za wykorzystywanie seksualne dzieci. Kiedy mieszkał w kurorcie Praia de Luz w południowej Portugalii, gdzie dziewczynka przebywała z rodzicami, mógł właśnie wtedy uprowadzić dziewczynkę, ale zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek z jej zaginięciem. 3-letnia Madeleine McCann zniknęła z pokoju hotelowego 18 lat temu. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Tysiące ludzi zebrało się w centralnym Londynie na proteście przeciwko Donaldowi Trumpowi. Amerykański prezydent jest w królestwie z 2-dniową wizytą. Trump musi odejść. Nie dla rasizmu, nie dla Trumpa. Stop faszyzmowi. To kilka transparentów. Chyba cały świat rozumie, że Trump jest w kieszeni Putina. Putin coś na niego ma. Jego zachowanie wobec kobiet, wobec czarnoskórych jest odrażające. To naprawdę okropny człowiek. A wizyta? Cóż, uważam, że trzeba szanować urząd prezydenta. Ja sprzeciwiam się tylko temu konkretnemu człowiekowi. A druga strona? Jennifer Ewing z organizacji Republicans Overseas mówi mi, że zamiast rozmawiać, demonstrujący zamknęli się w bańce. Najlepszy komplement to: bardzo się z tobą nie zgadzam, ale widzę, że argumentujesz spójnie i racjonalnie. Jutro część polityczna wizyty prezydenta Trumpa, rozmowa z premierem Starmerem. Z centralnego Londynu, Adam Dąbrowski, Polskie Radio.

W ostatnich dniach Polska żyła doniesieniami o dronach w przestrzeni powietrznej nad naszym krajem i najróżniejsze, często zupełnie fantastyczne wersje rozchodziły się błyskawicznie w przestrzeni informacyjnej, zanim ktokolwiek zdążył je zweryfikować. W sieci, w internecie prym wiódł film jednego z influencerów, który, jak policzono skrupulatnie, dotarł do sześciokrotnie większej grupy odbiorców niż posty w mediach społecznościowych zarówno polskiego prezydenta, jak i premiera. I w pierwszej dziesiątce postów czy kont, które informowały o tych niebezpiecznych i bezprecedensowych incydentach, znalazło się tylko jedno medium, tak zwane opiniotwórcze. Żadna agencja prasowa, tylko TVN24 w tej pierwszej dziesiątce się znalazło. I to jest pierwszy powód, dla którego dzisiaj w Klubie Trójki będziemy rozmawiać o dezinformacji, ale mamy też w naszej redakcji inne, bardziej osobiste powody. Dziś pożegnaliśmy, odprowadziliśmy po raz ostatni naszą redakcyjną koleżankę Kasię Stoparczyk. Słuchacze i słuchaczki Trójki wiedzą o tym świetnie. I my tu musieliśmy się zmierzyć i przejść swój test odpowiedzialności za słowo, kiedy 5 września media w całym kraju huczały o tej tragedii, o nieszczęśliwym wypadku, w którym zginęła nasza redakcyjna koleżanka. A Trójka, szanując prośbę rodziny i rozumiejąc, że ona ma pierwszeństwo, żeby na własnych warunkach poinformować bliskich Kasi o tym, co się stało, czekała i podała tą informację jako jedna z ostatnich. Więc o odpowiedzialności za słowo, ale też o dezinformacji, która niestety i tej tragedii towarzyszyła przez wiele kolejnych dni. Będziemy dziś rozmawiać. Ja się nazywam Anna Kowalczyk. Przygotowałam tę audycję wraz z wydawcą Wojciechem Doroszem. Realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz, a ze mną w studiu Wojciech Tumidalski, redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej. Dobry wieczór. Przede wszystkim wieloletni, doświadczony dziennikarz nie tylko PAP-u, ale też innych redakcji. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór. Jest też z nami Marcel Kiełtyka ze stowarzyszenia Demagog, które zajmuje się weryfikacją informacji krążących w debacie publicznej oraz edukacją w tym obszarze, w obszarze fact-checkingu. Ten termin anglojęzyczny już się nieźle przyjął. Jest też członkiem Rady do Spraw Odporności na Dezinformację Zewnętrzną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witaj, Marcel. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Do Państwa dyspozycji, jak zwykle, jest też trójkowy telefon, bo ten problem i ten dylemat towarzyszy nam wszystkim nie od dziś. Polacy zdają sobie sprawę i Polki z wagi tego problemu, problemu dezinformacji i tego, że my już nie wiemy, komu wierzyć. Nie wiemy, kogo czytać. Tak, żebyśmy czuli się dobrze poinformowani. Zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy tym faktem przejęci, żeby nie powiedzieć przerażeni, nawet bardziej niż nasi europejscy sąsiedzi. 85% Polaków uważa dezinformację za zagrożenie poważniejsze niż terroryzm i niż choroby zakaźne. Takie informacje dostarcza nam raport Pew Research Center z sierpnia tego roku. Panowie tutaj potakują ze smutnymi minami, bo co do tego chyba mamy zgodę. Problem jest i narasta? Owszem, należy się spodziewać, że nie dość, że już narósł, to może jeszcze wcale nie być koniec. Dlatego, gdy słuchałem, jak mówiłaś o tym raporcie wskazującym na bardzo wysoki odsetek wskazań, że dezinformacja jest poważnym problemem i zagrożeniem, większym niż terroryzm, jak się okazuje, to z jednej strony można by pochwalić naszych rodaków, że dobrze wyczuwają, gdzie jest problem. Z drugiej wszelako ten problem jest tym głębszy, że jednak tak wielka liczba naszych obywatelek, obywateli, rodaków, współmieszkańców rzeczywiście ulega tej dezinformacji. I efekty tego widzimy w przestrzeni publicznej. Jeśli ktoś jest blisko wszelakich kanałów internetowych, to widzi to po prostu gołym okiem, bez większych kłopotów. W demagogu widzicie to gołym okiem każdego dnia i próbujecie te półprawdy, nieprawdy, manipulacje, bo tu często mowa jest o tych wszystkich rzeczach naraz. Dezinformacja czasem jest intencjonalna, czasem nie. Jak się w tym połapać i czy też masz takie poczucie, Marcelu, że jest gorzej niż było chociażby przed rokiem? Ja tak potakiwałem, ale nawet nie ze smutkiem, szczerze mówiąc. Aha. Raczej trochę też postaram się pozytywu tutaj wnieść do tej rozmowy, bo wydaje mi się, że to dobrze, że ludzie sobie zdają sprawę z tej dezinformacji, z tym, jakim ogromnym jest zagrożeniem i dla naszego codziennego życia, dla takich przyziemnych spraw, które dotyczą, których spotykamy po prostu codziennie gdzieś tam w naszym prywatnym życiu, no ale też dla przykład dla procesów demokratycznych czy różnych sytuacji kryzysowych, o których sobie pewnie jeszcze tutaj dzisiaj powiemy. Więc w moim przekonaniu to jest jakiś pozytyw, że ludzie są tego świadomi. Co więcej, powiem, że jest lepiej niż było pod kątem świadomości właśnie występowania dezinformacji, bo my też robiliśmy swoje badania w 22 i 24 roku, czyli po jeszcze przed wybuchem tak naprawdę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I wyszło nam z tych badań, że ludzie właśnie już wiedzą, że jest coś takiego jak dezinformacja, zdają sobie z niej sprawę. Teraz mamy kolejne badania, które potwierdzają, że dodatkowo zdają sobie sprawę, jak ona jest groźna. Natomiast większym problemem jest to, o czym Wojtek też trochę powiedział, czyli że ludzie trochę nie potrafią sobie radzić z tą dezinformacją. Nie wiedzą, gdzie szukać tych fałszywych informacji. Nie wiedzą, jak docierać do rzetelnych źródeł, jak wykorzystywać narzędzia, które my mamy tak naprawdę do weryfikowania tych informacji. Albo czasami nie wiedzą, gdzie mogą się spotkać z tą dezinformacją i jakie są jej mechanizmy. Stąd na przykład Stowarzyszenie Demagog stara się w tym pomóc, tak? Dlatego wypuszczamy codziennie te analizy, one są otwarte, dostępne dla wszystkich. Pokazujemy to know-how w zasadzie. Cały proces fact-checkingu jest odtwórczy. Każdy może kliknąć te źródła, zobaczyć, jak to sprawdziliśmy. No i myślę, że ta edukacja w taki sposób realizowana też jest dosyć istotna. I o tym będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim, jak sobie z dezinformacją radzić, jak ją rozpoznawać i też czy ta nasza nieufność i gdzie i jak może nam służyć, może się nam przydać, może nas uchronić przed daniem wiary kłamstwom albo półprawdą, albo manipulacją. Ale chciałabym was zapytać jako praktyków pracy z informacją i też z dezinformacją. Skąd wybierzecie wiadomości? Czemu lub komu ufacie? Czy już teraz nie ufacie zupełnie nikomu i na dzień dobry każda informacja, która wydaje się wam ważna, istotna dla waszej pracy, musi przejść przez młyn tych narzędzi, o których Marcel pewnie jeszcze nam dzisiaj opowie? Przed wojną Mieczysław Grydzewski, znany wydawca, wspominał, że on wie, że pana Tadeusza napisał Mickiewicz, ale jeśli ma to napisać, musi sprawdzić. Właśnie należałoby tę prostą w sumie zasadę przyłożyć do współczesnej rzeczywistości, w której jakby my się borykamy na co dzień, każdy z nas, a już dziennikarz to najbardziej, z nadmiarem informacji. Naszym zadaniem w tej chwili nie jest bycie przekaźnikiem tego, co z trudem udało się zdobyć, tylko raczej odsianie ziarna od plew i zobaczenie, co jest ważne, co nieważne. Co jest, żeby nie powiedzieć prawdą lub nieprawdą, w agencji prasowej prędzej będziemy stosować kryterium, jakie są fakty. Mhm. Sprawdzić, jakie są fakty. Więc jakby to jest ta podstawowa powinność, której należałoby od dziennikarzy oczekiwać, że zobaczą, co jest ważne i o tym będą informować. Informować, czyli przekazywać jakąś wiadomość, ale jest w tym też element formacji. Informacja to także formacja. Jeśli tak na to spojrzeć, to w wiadomości, którą media uznają za wartościową, pożyteczną, użyteczną dla ludzi, powinien też być element wskazania, jak się do niej odnieść. Więc to jest dopiero całokształt naszej misji, jaką powinniśmy realizować. Oczywiście robimy to raz lepiej, raz gorzej, ale w świecie idealnym właśnie tak powinno to wyglądać. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Otwierasz rano już nie papierową gazetę zapewne. Coraz rzadziej, to prawda. No ale otwieram źródła, którym ufam. Oczywiście to nam otwiera wielką dyskusję o tym, kto komu ufa. Każdy ufa temu, komu chce. Niestety albo stety to jest tak, że w naszym pluralistycznym społeczeństwie, bardzo spolaryzowanym, ludzie przyzwyczaili się do źródeł informacji, które śledzą, obserwują, czy to w portalach społecznościowych, czy to w stacje radiowe, telewizyjne, i tylko tam znajdują to, czemu sami ufają. Miejsce takie jak media publiczne, ja reprezentuję agencję prasową, która jest dla wszystkich, od prawa do lewa. Nasze wiadomości otrzymuje zarówno Gazeta Wyborcza, jak i Gazeta Polska i wszystko, co pomiędzy nimi. Powinniśmy więc znaleźć złoty środek i przekazać to, co bezsporne, a komentarz do tego dorobią sobie już media odbierające nasz serwis. Więc z naszej strony wygląda to tak, że oglądamy wszystkie informacje, jakie jesteśmy w stanie zdobyć, staramy się je potwierdzić. Do jednych mamy zaufanie, ponieważ wiemy, że, nie wiem, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych jest zaufanym źródłem informacji. Inne traktujemy z większym dystansem. Na pewno porozmawiamy jeszcze dzisiaj o zeszłotygodniowym ataku dronów. My w PAP-ie czekaliśmy z podaniem tej, znaczy czekaliśmy. Podaliśmy te informacje dopiero wtedy, kiedy byliśmy jej pewni. Nazajutrz po całym zdarzeniu dzwonił do mnie jeden z branżowych periodyków z pytaniem, dlaczego czekaliście? Tłumaczyłem, że myśmy nie czekali. Dla nas ukraińskie kanały na Telegramie owszem są jakimś źródłem informacji, ale czy na tyle pewnym, żeby już na tej podstawie informować wszystkich odbiorców serwisów agencji prasowej, w tym również czynniki państwowe, ale to nawet odcinając, jakby przede wszystkim media, dla których pracujemy, że coś się dzieje w przestrzeni powietrznej polskiej, czy jednak poczekać na to, aż, no nie wiem, wojsko potwierdzi to. Myśmy czekali, aż wojsko potwierdzi, bo wtedy byliśmy pewni, że rzeczywiście coś się dzieje. Oczywiście mogliśmy to dać od razu, tak jak zrobiła chyba jedna tylko redakcja, ale nie jestem pewien, czy to było sensowne i właściwe. No tak, ale to jednak, jakkolwiek się nam to nie podoba, tu wspomniałam o sytuacji, w której my w Trójce też nie próbowaliśmy się ścigać z czasem i z innymi redakcjami, ma też swoją cenę. I ceną jest to, że jako pierwsi z informacją albo dezinformacją docierają do szerokiej opinii inni. I dziś to obserwujemy. Ja też jako dziennikarka newsroomu przez wiele lat dla mnie i dla wielu moich koleżanek i kolegów Polska Agencja Prasowa była rzeczywiście jednym z tych źródeł, do których zaglądało się najpierw. I to, co dziś jest praktyką też dużych redakcji, czyli powoływanie się na blogera z danego kraju, często właśnie z Ukrainy, no nie było jeszcze standardem, no to jednak dziś okazuje się częstokroć, że to są osoby świetnie poinformowane, a przede wszystkim osoby, które docierają ze swoimi informacjami, czy ze swoimi przekazami, a czasem też ze swoją dezinformacją do milionów. To prawda, rzeczywiście tak może być. Tylko pytanie, czy już na dzień dobry, mając pierwszy, drugi, trzeci raz kontakt z taką osobą, która nie jest dziennikarzem. Ja, przepraszam, nie chcę przez to powiedzieć nic złego, ale chcę podkreślić, że dziennikarz to też znowu w idealnym świecie i w tym założeniu teoretycznym i prawnym. To jest taka osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego, za którym stoją pewne obowiązki. Stoi obowiązek zachowania etyki zawodowej, stoi obowiązek przekazania informacji prawdziwej. Dziennikarze według prawa prasowego, ja wiem, że to są przepisy z 84 roku, z zeszłego jeszcze wieku, ale pierwszy artykuł prawa prasowego mówi, że prasa, dziennikarze służą społeczeństwu i państwu i mają obowiązek rzetelnego przedstawiania opisywanych zdarzeń. No i tyle założenia teoretyczne, a jak jest w praktyce naszej ojczyzny będącej w tej chwili jakby obiektem wielkiej polaryzacji, wielkiej postprawdy i wojny narracyjnej, plemiennej, to jakby zupełnie inna historia. Natomiast staramy się jednak być wierni tej zasadzie i postępować w zgodzie z nią. Czy w takim razie ukraiński, obojętnie belgijski, czeski bloger, który napisał coś bardzo atrakcyjnego, coś formalnie znakomitego, bo to może być bardzo, bardzo dobry przekaz. Czy już samo to nas uprawnia do tego, żeby uznać, że to jest prawda, nie robiąc nic więcej? No nie, jednak nie. Bo pierwsza podstawowa zasada to, że jedno źródło to jeszcze nie jest dość. Mhm. Marcelu, ty szkolisz też często bardzo młode osoby z tego, jak mądrze konsumować informacje, które do nas docierają. My jesteśmy, to, że jesteśmy nimi zalewani, to już jest truizm. To, że propaganda czy dezinformacja nie jest wcale wymysłem XXI wieku, to też jest truizm. O tym chyba często zapominamy, że fejki produkowano już w antyku i przedrukowywano je, czy bito je na monetach, tak, żeby zaskarbić sobie opinię tłumów, albo żeby ukryć na przykład klęski wojenne. Historia zna takie przypadki. Co jest innego i nowego w sytuacji, w której my znajdujemy się tu i teraz, w XXI wieku? Być może w Polsce. Mówmy o Polsce, bo też specyfika lokalna tutaj ma duże znaczenie. A dziękuję ci, że powiedziałaś o tej dezinformacji, że to nie jest nic nowego, bo rzeczywiście mam wrażenie, że czasami o tym zapominamy. A taki najstarszy fake news, jaki znalazłem, ja, pewnie jest starszy, ale jakiś taki w miarę udokumentowany, to jest 1299 przed naszą erą. Tam bitwa Ramzesa z Hetytami, ogłosił zwycięstwo, nie do końca tak było, nie wchodząc w szczegóły, więc dezinformacja jest z nami od zawsze. Przed naszą erą. Przed naszą erą, tak, przepraszam. Innymi słowy, jest to broń. Oczywiście. Jeśli można użyć informacji jako broni, no to jakby dajemy odpowiedź na pytanie, czemu w tej chwili jest takie jej nasilenie dezinformacji. Tak, to zdecydowanie w kontekście broni to pewnie musielibyśmy mówić szczególnie o tej dezinformacji zewnętrznej, tak, od aktorów płynącej do nas, od aktorów zewnętrznych państw wrogich nastawionych do Polski. Natomiast właśnie, ta rosyjska dezinformacja czy białoruska, no nie wspominam tu o chińskiej, skupmy się na tym, co najbardziej nas w tym momencie dotyczy, ale nie zapominajmy też o tej chińskiej. Ona nie jest z nami od wczoraj, czy od 10 czy 11 września, kiedy te drony tu do nas wleciały. Ona jest z nami od wielu lat, od dziesięcioleci nawet. Tylko trochę się teraz nasila, jest trochę bardziej skuteczna. Jest też taki moment w historii, gdzie po prostu Rosja ma większy interes, żeby siać tutaj większy chaos informacyjny. Ma do tego środki. Ja niestety uważam, że nadal jako państwo jesteśmy trochę na to nieprzygotowani i Rosjanie o tym wiedzą i wykorzystują to po prostu. No i zmienił się też po prostu środek przekazu, tak? Forma przekazu. Mechanizmy są bardzo podobne. Naprawdę to nie jest nic nowego. Rosjanie mają w doktrynach wojennych wpisane wojnę hybrydową i wojnę informacyjną. Nie ma u nas wojny kognitywnej na całe szczęście, natomiast ta informacyjna tam jest. A wyjaśnij te pojęcia, bo one nie dla wszystkich moim zdaniem są klarowne. No jeśli chodzi o wojnę kognitywną, to jest to, co się teraz dzieje na Ukrainie, tak? Czyli mamy czołgi, mamy samoloty, mamy rakiety, szahedy i tak dalej, i tak dalej. Realnie giną. No tam jest już wojna kinetyczna wręcz. Kinetyczna. Przepraszam, chodziło mi o kinetyczną oczywiście. No właśnie. Natomiast jeśli chodzi o wojnę kognitywną, czy informacyjną, no to jest to, co się dzieje w Polsce, w państwach Zachodu, czyli wojna informacyjna, tak? Czyli wprowadzanie ludzi w błąd lub kreowanie lub zmiana pewnych postaw społecznych, które nie do końca, nie zawsze mogą być spójne z interesem naszego państwa, a mogą grać na interes państwa obcego. No i to się dokładnie u nas dzieje nie od dziś, tak jak zaznaczam. No, wojna kognitywna pochodzi od słowa kognicja, czyli właściwe rozpoznanie określonych zjawisk i zdarzeń. I tutaj się wprowadza zamieszanie, żeby nie rozpoznawać tego, co się dzieje w odpowiedni sposób. Tak jest. Dokładnie tak to wygląda. No i zmieniły się po prostu formy przekazu. Technologia się rozwija, mamy nowe środki przekazu, które są skuteczniejsze, bo docierają do większej liczby użytkowników. Ta technologia się rozwija też na tyle szybko, że czasami prawo, ale też społeczeństwo nie nadąża za rozwojem tej technologii. Nie ma odpowiednich kompetencji cyfrowych to społeczeństwo, przez co łatwiej jest ich wprowadzać w błąd. No i to prawo też nie jest dostosowane odpowiednio, przez co no trudno jest zakazać komuś wprowadzenia w błąd czy dezinformacji. Tu świetnym przykładem jest Digital Services Act, czyli taki akt Unii Europejskiej, który jest właśnie procedowany w Polsce. Niestety 2 lata opóźnienia mamy w tym, a to jest naprawdę fajne rozwiązanie, które nakłada między innymi większą odpowiedzialność na platformy społecznościowe. Natomiast dążę do tego, że w tym akcie jest określona dezinformacja, natomiast dezinformacja nielegalna. Ta, która łamie polskie prawo, która jest określona w przepisach prawnych, w legislacji. Natomiast bardzo duża część, śmielę się nawet tutaj powiedzieć, że większość zdecydowana dezinformacji, z którą mamy do czynienia, przynajmniej tą, którą my badamy w Demagogu, jest legalna, bo działa w granicach wolności słowa. I nawet jeżeli jest bardzo szkodliwa, to czasami trudno jest jej przeciwdziałać, bo nie jesteśmy w stanie zmusić aktora dezinformującego w mediach społecznościowych do tego, żeby usunął tego posta, w którym podaje nieprawdę. Często robią to nawet politycy pod imieniem, nazwiskiem i nawet od nich nie jesteśmy w stanie często wyciągnąć konsekwencji, a co dopiero jeśli na przykład mówimy o anonimowych kontach w internecie, które czują się totalnie bezkarnie, tak, dezinformując. Więc to jest to, że zmieniły się te środki przekazu, te formy i ten rozwój technologii. Do tego oczywiście jeszcze można dołożyć to, o czym wspomnieliśmy, czyli ten nadmiar informacji, bo teraz każdy z nas ma w ręku telefon. Dzieciaki w zasadzie przysłowiowo rodzą się z tym telefonem w ręku, więc one od razu wiedzą, jak napisać posta, jak tylko założą konto w mediach społecznościowych. No i bardzo często też działa misinformacja, czyli podawanie dalej nieprawdziwych informacji, ale bez złych intencji. Po prostu nie wiemy, że coś było fałszywe, ale z jakiegoś powodu chcieliśmy się podzielić tą informacją. I w moim przekonaniu to jest bardzo duży problem, nawet czasami większy niż ta dezinformacja, czyli celowe wprowadzanie w błąd, bo trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o wpływach zewnętrznych tutaj na sferę informacyjną, to celem Rosjan czy Białorusi też nie jest przekonanie Polaków, że cała Ukraina to naziści, że Zełenski to jest, za przeproszeniem, ćpun i że tam się dzieje samo zło w tym kraju. Nie, to no jest trochę bardziej finezyjne. Tak, to jest dużo bardziej finezyjne, ale chodzi mi o to, że to nie jest nastawione na to, żeby przekonać nas do jakiejś oderwanej od rzeczywistości, oderwanego od rzeczywistości fejka, bo generalnie polskie społeczeństwo wie, czym jest Rosja. Wie, że to jest państwo wrogo nastawione. I jakie ma metody. Jakie ma metody, tak. Ale Rosja też o tym wie, że nas nie przekona do takich twardych fake newsów i stosuje tutaj inne mechanizmy, inne metody, właśnie polaryzację, sianie chaosu, taką delikatną zmianę postaw społecznych, co na przykład świetnie widać w kontekście stosunku Polaków do Ukraińców. W 22 roku w lutym wszyscy się rzucili, żeby pomagać tym Ukraińcom. Nie mieliśmy żadnych obozów uchodźczych. Wszyscy przyjmowali Ukraińców do swoich mieszkań, do swoich domów. Jeździli na granicę, zawozili dary, pomagali im. Minęły 3 lata, te nastroje drastycznie się zmieniły. Teraz dużo ludzi, którzy wcześniej pomagali Ukraińcom, mają duże wątpliwości do tego, czy ta ustawa, która właśnie jest procedowana, powinna zostać podpisana i ten przysłowiowy socjal powinien płynąć do Ukraińców, czy nadal powinniśmy im pomagać. Ma wątpliwości do tego, czy ten sprzęt wojskowy, który w takiej dużej ilości przekazaliśmy Ukraińcom, to był dobry pomysł. Ma wątpliwości co do tego, czy te drony, które Rosjanie tu wysłali, to rzeczywiście były drony rosyjskie i to pokazuje, że ta dezinformacja jest skuteczna i obala trochę ten mit, którym chyba żyliśmy przez lata, że Polacy są totalnie odporni na rosyjską dezinformację. Nie są. Po prostu ta dezinformacja wygląda całkiem inaczej w Polsce, całkiem inaczej w państwach Zachodu, a jeszcze inaczej w państwach na przykład globalnego południa, o którym się w ogóle w Polsce nie mówi, a będzie to arena przyszłości, jeśli chodzi o rywalizację największych mocarstw na świecie, również pod kątem wojny informacyjnej. Przypominam Państwu, że można zabrać głos w naszej dyskusji i zadzwonić do studia. Numer 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. Wojciech Dorosz czeka na Państwa głosy. Ja widzę tu intensywną gestykulację Wojciecha Tumidalskiego. To mój naturalny wyraz twarzy. Co oczywiście nie dziwi, bo Marcel poruszył wiele, bardzo, bardzo wiele wątków, ale chciałabym, żeby nie umknął nam ten, który nas tu dzisiaj poniekąd sprowadza, mianowicie ten środek właściwie dezinformacyjnej burzy, w którym my w tej chwili w Polsce tkwimy. Powiedz, jak to wygląda z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia Polskiej Agencji Prasowej, która musi, no po prostu musi być tą, która nie będzie dezinformacji w kwestii dronów nad Polską szerzyć. No, staramy się jak umiemy. Staramy się być odpowiedzialni. Wydaje nam się, że to jest dużo ważniejsze niż bezmyślna walka o zasięgi w sieci, niż schlebianie opinii publicznej. Nas na to stać. Wyobrażam sobie, że są redakcje różnych mediów, które mają pełne prawo funkcjonować w naszym kraju, które trochę inaczej kształtują swój przekaz, które oddziałują na przekaz. To znaczy mamy pieniądze na to, żeby... nie, akurat to nie. Żeby, no ale to jest też ważna, często niedoceniana część tej pracy nad walką o informacje prawdziwe i sprawdzone, że to jest kosztowna walka. Chodzi mi raczej o to, że mając do wyboru, czy być pierwszym, czy być najlepiej potwierdzonym, no, wybierzemy to drugie. I faktycznie to dłużej trwa. Trzeba wykonać jeszcze kilka telefonów. Trzeba też niekiedy poczekać na odpowiedź, bo samo zadzwonienie gdzieś nie załatwia wszystkiego. Choć jest taka pokusa, by powiedzieć, zadzwoniłem, nie dodzwoniłem się, no więc publikuję to, co mam. Dobrze jednak mieć tak zwaną drugą nogę, tak to w agencji nazywamy, i przedstawić szersze spektrum informacji niż tylko to, co się wydaje takie proste na pierwszy rzut oka. Pamiętam opowieść mojego przyjaciela i nauczyciela zawodu, Łukasza Starzewskiego, który wspominał, jak na początku lat 90. wracał z samolotem z Wielkiej Brytanii z prochami generała Sikorskiego na pokładzie, bo były one sprowadzane do Polski. Leciał ten samolot, wojskowy czy cywilny, państwowy, nieważne. Mieli lądować nad Okęciem i Łukasz zauważył z samolotu płonący samolot na płycie lotniska, samolot Lufthansa. Była to znana sprawa, tylko wtedy on był w powietrzu jeszcze i nie wiedział, co się dzieje. Skorzystał ze swojego służbowego telefonu Centertel, taka ogromna walizka, starsi słuchacze pewnie pamiętają. Zadzwonił do redakcji i mówi, że jest taka sprawa, ale opowiadał mi potem już wiele lat później, że ja się cały czas zastanawiałem, że widzę płonący samolot na płycie lotniska, ale jeśli to film kręcą, jeśli to kręcą film na przykład, no czy mam prawo jakby opierać się tylko na tym, co widzę? Trochę się śmiejemy w papie z takich sytuacji, w których dziennikarz widzi pożar i dzwoni do straży pożarnej, żeby to potwierdzić, ale to trochę o tym jest ta historia. Czy to jest dobry nawyk, czy to jest procedura w Polskiej Agencji Prasowej? To jest procedura, którą staramy się dochowywać. Wiem, że niekiedy to nie wychodzi. Bywają przypadki, w których dochodzi do pewnego nadużycia, jakiegoś skrótu myślowego, w którym się zdarzy, że myśmy niestety w przeszłości uśmiercili Adama Słodowego przedwcześnie, w tym sensie, że podaliśmy za innymi mediami, że zmarł. Okazało się, że żyje, bo nikt nie zadzwonił do rodziny pana Adama i nie potwierdził tej smutnej informacji. Właściwie w dzisiejszych czasach już panuje raczej taka powszechna zgoda, że na podawanie informacji o czyjejś śmierci nie ma się co ścigać. Są przykre, przykre odstępstwa od tej zasady. Niestety zdarzyło się również ostatnio z waszą redakcyjną koleżanką Katarzyną Stoparczyk. Trudno. No, dzisiaj już możemy nad tym jedynie boleć, ale to dobra zasada, nie ma sensu od niej odchodzić. Niemniej, to właśnie jest o tym historia, że warto jednak potwierdzić to, co z pozoru wydaje się tym, czym może nie być. Warto, to chyba mało powiedziane. Pan Paweł się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór jeszcze raz, Paweł Kurkowski, Gdynia. Drodzy Państwo, mówicie wspaniałe rzeczy, wspaniałe w tym względzie, pod tym względem, że jest to prawda i należy, myślę, mówić cały czas o tym, żeby uczyć zwłaszcza młodych ludzi, chociaż nie tylko, bo w dzisiejszych czasach każda prawda jest dobra, tym bardziej, że w ramach wojny hybrydowej, o której mówicie, kochani, to pamiętajcie jedno, wszyscy, tu się zwracam do radiosłuchaczy również, że takie programy są aktualne właśnie w tej danej chwili, w tej sytuacji, która się dzieje na obrzeżach naszego państwa i nie tylko, bo wiadomo, że już wtargnęły na teren i naszej ojczystej ziemi, ale jedna najważniejsza rzecz. Proszę pamiętać, że wojna hybrydowa jest pierwszym i ostatnim krokiem przed tą wojną gorącą i tego się obawiamy wszyscy, ale żeby zapobiec temu najgorszemu, trzeba zwalczać przede wszystkim przekłamywanie. O tym mówicie i robicie to znakomicie. Bardzo dziękujemy, panie Pawle, za ten głos. Jeszcze jeden słuchacz do nas się dodzwonił, ale tylko z pytaniem, które tutaj na ucho dostaję od Wojciecha Dorosza, bo pytanie dotyczy innych źródeł dezinformacji, na przykład o ukraińską dezinformację są panowie pytani przez naszego słuchacza, bo też to słowo, samo słowo dezinformacja bywa używane jako inwektywa. Jest sposobem na to, żeby deprecjonować też czyjeś racje, czasem uzasadnione i słuszne. Więc nie wiem, czy taka była intencja naszego słuchacza, ale no to jest po raz kolejny pytanie o to, komu wierzyć i czy komuś co do zasady wierzyć mniej, czy wszystkim równie mało i sceptycznie podchodzić do ich słów. Teoretycznie jest tak, że dziennikarz jako element systemu liberalnej demokracji, w której władza jest poddana społecznej kontroli, powinien no, też z niejaką ostrożnością traktować te publiczne oświadczenia najwyższych czynników władzy państwowej, każdej innej, samorządowej. W tym własnej. Zgoda, tak. Właśnie tak powinno się to, tak właśnie powinno się to odbywać. No, na zasadzie, którą jakby przypisujemy Grydzewskiemu, że niby wiem jak jest, ale na wszelki wypadek sprawdzę. A jeśli ktoś mówi coś, co już na pierwszy rzut oka wydaje się mało wiarygodne, tym bardziej no, aż się prosi, żeby to poddać weryfikacji, żeby to fact-checkować. My w Papie mamy taki komponent zajmujący się fact-checkingiem, który w dzisiejszych czasach jest nawet czymś więcej niż tylko prostą weryfikacją na zasadzie, już mówiłem, prawda, fałsz, to niekoniecznie są te kategorie, które zawsze da się łatwo i bezspornie wykazać. Czasem trzeba pokazać, jakie są fakty w kontekście danej albo wypowiedzi. Albo jaki jest kontekst właśnie. Albo jaki jest jej kontekst. Dlatego oprócz fact-checkingu w dzisiejszych czasach wydaje się, że równie ważne jest przygotowywanie czegoś, co nazywamy na nasz użytek wyjaśniaczkami, czyli explainerów. Choćby po to, żeby rozwikłać trudne sprawy. Nie wiem, na czym polega konwencja ottawska, od której odchodzimy jako państwo polskie, jak rozumiem, bardziej przygotowując się na działania już kinetyczne. Jakie są uwarunkowania, nie wiem, jak wprowadzamy obowiązek jazdy rowerami w kaskach, no to sprawdźmy, jak to się dzieje w innych krajach, jakie tam są przepisy. Jeśli będziemy wprowadzać system kaucyjny, który ma za zadanie spowodować, żeby ludzie oddawali butelki zwrotne, zobaczmy, jak ten system się sprawdził w sąsiednich krajach. No to takie rzeczy również powinniśmy przedstawiać w odpowiednim kontekście. Dzięki temu debata stanie się czystsza i sensowniejsza. Dzięki temu będzie można łatwiej obalać argumenty albo je potwierdzać. Bo chyba jednym z problemów jest to, że pozostajemy przy nagłówkach i to, co jest newsem, który da się zawrzeć w jednym zdaniu, bardzo często mówi nam niewiele o tym, co tak naprawdę się zadziało. W demagogu też tak działacie, prawda? Zanim oznaczycie coś jako prawdę lub fałsz, choć nie tylko, macie też inne etykiety. Może o tym powiesz więcej, Marcelu, bo rzeczywiście nie zawsze czarne jest czarne, a białe jest białe. Choć bardzo chcielibyśmy, czy nie tylko jest czarne i białe, więc macie też kategorię manipulacja albo nie da się zweryfikować, nieweryfikowalne. Tak. Natomiast te explainery, o których Wojciech powiedział, to też jest wasza dobra praktyka, bo czasem naprawdę nie da się w jednym zdaniu, prawda? A nawet jeśli się da, to nie wystarczy. Tak, czasami zbytnia generalizacja czy ogólnienie wręcz doprowadza do dezinformacji i manipulacji informacją, więc z tym naprawdę trzeba bardzo uważać, bo z drugiej strony chcemy przekazać te informacje użytkownikom w prosty sposób, tak żeby nie musieli czytać całego tekstu, chociaż zawsze do tego zachęcamy i zawsze warto przeczytać cały nasz artykuł, bo trudno w poście po prostu zmieścić wszystkie informacje. Musielibyśmy po prostu przekleić cały artykuł, co też trochę nie o to chodzi. Natomiast jeszcze... I algorytmy tego nie lubią. No też nie lubią, zdecydowanie. W ogóle nie lubią, często nie lubią faktów i prawdy, bo ona nie zawsze jest taka fajna, sensacyjna, emocjonalna jak fake newsy. No a to napędza algorytmy przede wszystkim. Chociaż też są nowe badania, gdzie AI wykorzystują po to, żeby... zasymulować, jak działają algorytmy. I tam też wyszło, że algorytmy nie mają chyba aż takiego wielkiego wpływu, jak my sami ludzie na to, jak tworzymy te bańki informacyjne. Natomiast są to wstępne badania, czekamy jeszcze na potwierdzenie, ale jest to taka ciekawostka. Zanim powiem jeszcze o tych etykietach, to chciałem trochę może na też prośbę słuchacza odpowiedzieć i odnieść się do tego zaufania, bo to jest bardzo trudne pytanie, komu ufać, jakim źródłom informacji. Mnie czasami o to też pytają, czy to właśnie młodzież na warsztatach, czy studenci, czy seniorzy, ale też czasami po prostu zwykli ludzie. Nie ma na to takiej jednej odpowiedzi, takiej jednoznacznej. Ja też uważam, że to nie do końca jest kwestia zaufania i wiary, tylko kwestia faktów. Ale też nawyków, narzędzi i tego, żeby jakby nauczyć się żyć z tym stopniem zawiłości, skomplikowania i niejednoznaczności świata. I o tym mam nadzieję, że jeszcze zdążymy powiedzieć więcej, ale czy pan Robert jest z nami nadal? Jestem. Dobry wieczór, panie Robercie. Doczekał się pan na ten dobry wieczór, doczekałem się... Nie miałem możliwości słuchać Państwa audycji od początku, witam serdecznie, ale od jakiegoś czasu zadaję sobie ja właśnie to pytanie, komu w dzisiejszym świecie, mediów społecznościowych, mediów w bardzo szerokim rozumieniu należy ufać, czy można ufać i w zasadzie dlaczego miałbym ufać temu, komu odpowiecie, że mam ufać, jeśli mógłbym pomyśleć, że Państwo mnie może w tym momencie dezinformujecie. A właśnie, zasadnicze pytanie. Z drugiej strony ja mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie jest troszeczkę tak, że nie liczy się to, już Państwo o tym mówiliście, ale to jest dla mnie ważne, że w dzisiejszym świecie liczy się nie tyle jakość informacji, to szybkość jej przekazania. To jest okropne. Przyznam szczerze, że gdybym, przepraszam za to porównanie, gdybym miał kłopoty żołądkowe i jakiś lekarz chciałby mi zalecić cokolwiek na oczyszczenie żołądka, to wystarczy otworzyć portal X, czyli dawny Twitter. No. I w zasadzie tam cała seria tweetów, która się pojawia, to jest miks wszystkiego. Państwo doskonale to wiecie. Weryfikacja każdej z tej informacji. Ja sobie czasami zadaję pytanie, jeżeli ktoś by mi, jutro otwieram rano i ktoś by napisał, wybuchła wojna. To czy by pan uwierzył? Czy mam tu wierzyć, czy nie wierzyć? Mam się pakować, uciekać, czy brać za broń i bronić, ale kogo i dlaczego? Zaraz ktoś będzie ten... Panie Robercie, bardzo dziękujemy. Chcę dać szansę naszym gościom, żeby na to fundamentalne pytanie odpowiedzieli, bo... Tak, wiele osób pewnie podziela zagubienie pana Roberta. No to jest super poważna sprawa, panie Robercie, i należy się w pełni z panem zgodzić, że mamy tak poważny kryzys zaufania, że o odpowiedź na pytanie, komu ufać, jest coraz trudniej. Ciekawa sprawa, to wyszło z badań, które dzisiaj w PAP-ie opublikowaliśmy i Ibris je przygotował na naszą prośbę. No, zaufanie do wojska jest bardzo wysokie. Jest ponad 94% i zwróćcie Państwo uwagę, co się działo. Właśnie przy okazji tych dronowych historii to komunikaty, które dowództwo operacyjne wysyłało, ludzie uznali za wiarygodne i nie ma w tym przypadku. Rzeczywiście szczęśliwie w naszym okropnie spolaryzowanym państwie jest jeszcze taka instytucja, do której ludzie mają zaufanie, do jej profesjonalizmu i tego, że stanie na wysokości zadania w razie takiej potrzeby. Natomiast gdy chodzi o media, no to jakby ja nie mam prostej odpowiedzi, że niech pan ufa tym stacjom, a tamtym absolutnie nie. Osobiście stosuję taką zasadę na własne potrzeby, że ufam tym, którzy niekoniecznie byli najszybsi, ale są trochę nudni. Jeśli to, co mówią, jakby ma trochę więcej aspektów niż jeden albo dwa, za to bardzo takie rzucające się w oczy i bardzo robiące wielkie wrażenie, efektownie napisane, to jakby mam wewnętrzne przekonanie, że ktoś mnie próbuje nie tylko nakierować na jakieś tory, ale też jakby pokazać szerszy obrazek. I to mnie interesuje. I jeśli jest czas na to, żeby pogłębić swoją wiedzę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko tego nagłówka, to gorąco zachęcam do tego. Zachęcam również do takiego traktowania rzeczywistości, w której tak zwane tradycyjne media, za którymi stoją pewne obowiązki, ale też odpowiedzialność. Ale też zasoby. Chociażby ludzkie, polegające na tym, że można wysłać człowieka na miejsce zdarzeń, co robi i Polska Agencja Prasowa, i Polskie Radio. To jest prawda. To jest, no powiem nieskromnie, nasza przewaga nad innymi redakcjami, które z przyczyn ekonomicznych okroiły swoje zespoły i nie są już takie chętne, żeby wszędzie tam wysłać człowieka. I ta jedna z nielicznych funkcji mediów, których nie da się prosto zastąpić sztuczną inteligencją. No nie. I to jest coś, co charakteryzuje rzeczywiście media publiczne, które powinny mieć na to pieniądze, które charakteryzuje też agencje prasowe. Nie dalej jak przedwczoraj w Warszawie spotkali się szefowie najważniejszych europejskich agencji prasowych, Agence France-Presse, Deutsche Presseagentur, norweska agencja Ukrinform z Ukrainy, ANSA włoska, i rozmawialiśmy właśnie o sensowności naszej pracy i o kryzysie zaufania, z jakim się borykamy, nie tylko przecież w Polsce. Odpowiedź może nic odkrywczego, może rzeczywiście trochę drętwe, nudne i banalne, jest taka, że jakby zaufanie to jest to najważniejsze. My musimy być uczciwi wobec naszych odbiorców, ale też użyteczni dla nich. I jakby tego się nie zrobi zawsze szybko, tego się nie zrobi zawsze najbardziej efektownie, ale to powinna być informacja, której wszyscy zaufają. Marcelu, ciebie chyba chcę zapytać o to, komu nie ufać w takim razie, bo może to jest prostsze do namierzenia. Ty już zresztą byłeś zapytany o to samo przeze mnie i chyba też nie miałeś odpowiedzi wprost, ale wydaje mi się, że demagog i ty w demagogu dokładnie tego uczycie, że jednak są czerwone flagi i sygnały ostrzegawcze, które nas powinny zaniepokoić i uczulić o tu coś jest nie tak. Mhm. Tak, to znaczy to, komu nie ufać, to w sumie to nawet może jest prostsze pytanie. A może czemu nie ufać? Bo to nie chodzi o konkretne osoby bardzo często, prawda? Tak, to prawda. Natomiast i tak o tym powiem. Po prostu my mamy ogromną bazę na naszej stronie fake newsów, które sprawdziliśmy przez ostatnie 10 lat. I tam się powtarzają pewne konta na Facebooku, na Instagramie, innych mediach społecznościowych. Są to stale dezinformujące konta, więc śmiało mogę powiedzieć, że tym nie ufać. Zaraz powiem o tym, na co możemy zwracać uwagę w konkretnych komunikatach. Jeszcze tylko krótko właśnie do tego zaufania, bo też mi się wydaje, że to jest bardzo istotne i często pada to pytanie właśnie, to którzy dziennikarze to są ci rzetelni, które media to są te rzetelne. Ja nie mam takiej jednoznacznej, prostej odpowiedzi, ale nie chciałbym, żebyśmy wyszli z tej audycji z takim przemyśleniem, żeby nie ufać nikomu, bo już powiedzieliśmy sobie o tym braku zaufania Święte do instytucji słowa. Państwowych, do mediów. I jeżeli my naprawdę przestaniemy ufać w ogóle sobie nawzajem, znajomym, najbliższym, rodzinie, a potem jakimkolwiek informacjom, to my popadniemy w drugą skrajność i będziemy łapali wszystkie fake newsy i całą dezinformację tak naprawdę, bo każdy nam powie, że ta druga strona to i dezinformuje, a tu jest ta prawda. Uświadommy sobie. Po to mamy media, prawda? Żeby ta odpowiedzialność za weryfikację faktów nie była na głowie przysłowiowego Kowalskiego czy Kowalskiej za każdym razem, bo to ani nie jest wygodne, ani tym bardziej możliwe. Ale uświadommy sobie, że to o to chodzi tym, którzy jakby dezinformują. To jest jeden z zakładanych celów tej operacji specjalnej, o której już przed chwilą mówił Marcel Szeroko. Nazywamy ją wojną kognitywną. Kryzys zaufania nie wziął się znikąd, to został wywołany. Badaliśmy też z udziałem naszych partnerów, czyli kolektywu Res Futura i z udziałem narzędzi Google Trends, badaliśmy, jak to się dzieje, że temat banderyzmu, często podejmowany, niezwykle w mediach, polaryzujący w właśnie, czy w mediach społecznościowych, staram się nie mówić media społecznościowe, bo w serwisach czy portalach, w platformach społecznościowych, robię to rozróżnienie dlatego, żeby nie przydawać platformom społecznościowym cechy mediów, bo tam może opublikować każdy, za kim nie stoi żadna odpowiedzialność. Więc na platformach społecznościowych temat banderyzmu odżywa w bardzo konkretnych momentach i w porównaniu z tym, jak popularny jest on w Ukrainie, okazuje się, że u nas wielokrotnie bardziej to rezonuje niż tam. Z czego wniosek można wysnuć bardzo prosty, że jest nam to podrzucane w pewnych gorących momentach i to nie przez Ukraińców bynajmniej. Tam raczej bardziej na północ bym szukał, po wschodniej stronie. Ja bym tylko jeszcze dodał właśnie do tego zaufania jedną rzecz, że ja mam taką zasadę, że oczywiście patrzę na tytuł medialny, jakie medium opublikowało te informacje, ale często w mediach jest tak, że są lepsi i gorsi dziennikarze, więc jak mnie pytają właśnie, które medium jest najbardziej rzetelne, to raczej sugeruję, żeby szukać tych konkretnych dziennikarzy. Teraz jest tak duże pole do informacji i dezinformacji, że ważne jest też specjalizowanie się w konkretnych dziedzinach. Więc jeżeli szukamy informacji o energetyce, to poszukajmy rzetelnych dziennikarzy właśnie tylko w tym konkretnym temacie. Dużo łatwiej będzie ich znaleźć niż media. Więc może to jest taka prosta rada, która też naszym słuchaczom pomoże w tym kontekście. To trochę kosztuje czasu, ale myślę, że warto go poświęcić. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz w kontekście szukania tego, komu ufać. Ufajmy też tym, którzy przyznają się do błędu. Mhm. To jest bardzo istotna sprawa. Nie każda redakcja to robi. Nie każda robi to, nie każde media, no już nie mówię o influencerach, o całym tym towarzystwie, za którym stoi głównie chęć naciągnięcia sobie dodatkowych lajków. Można w ogóle mieć takie wrażenie, że instytucja sprostowania umarła niemalże po cichutku na naszych oczach, chyba że... Trzeba się bardzo postarać, żeby sprostowanie znaleźć. Sprostowanie też dotyczy tytułów prasowych. Jest bardzo dużo podmiotów, które nie mają obowiązku w ogóle prostować informacji. Ale kiedyś, że tak zabrzmie kombatancko trochę, to nie tylko o obowiązek chodziło, tak? Prostowanie... Zasady. Prostowanie informacji nieprawdziwych czy nie do końca prawdziwych było dobrą praktyką wielu mediów. Ciekawa sprawa. Ja przeglądałem wiele różnych systemów dziennikarsko-etycznych w krajach europejskich. Było mi to potrzebne do jednej sprawy, którą zajmowałem się w papie. I stwierdziłem, że to, co łączy te systemy i to, co łączy europejskie dokumenty dziennikarskie w dziedzinie etyki zawodowej, to jest obowiązek sprostowania tego, co się przekłamało, co się powiedziało w sposób zawiniony lub niezawiniony, popełniło się błąd. To właściwie dziennikarzy europejskich łączy to, że mają prawny obowiązek to i moralny mają obowiązek to sprostować. My w papie, kiedy się pomylimy, no zdarza się. Ostatnio się zdarzyło nawet w sprawie, która nas dotyczy. No niestety wszystkich. To prawda. Ale wtedy co zrobiliśmy? W odróżnieniu od portali internetowych, którzy jakąś pomyłkę mogą szybciutko wygumkować i nie zostawić żadnego śladu, my musimy napisać nową depeszę, w której wskażemy, uwaga redakcję, w depeszy z godziny tej i tej, w akapicie 6, pomyliliśmy tam czyjeś imię i nazwisko, albo błędnie przypisaliśmy jakiś cytat odpowiedniej osobie, albo po prostu jakiegoś innego rodzaju zrobiliśmy błąd. Proszę to poprawić. Zamiast tego powinno być to, przepraszamy. Tak to robimy po to, żeby odbiorcy naszych serwisów też u siebie mogli sobie to sprostować, jeśli tę depeszę naszą gdzieś podali. Uważamy, że to jest fair i trudno nam sobie wyobrazić, by robić to inaczej. Wojciech Tumidalski, redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej, Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog, Anna Kowalczyk, Wojciech Dorosz, Agnieszka Łukasiewicz. Próbowaliśmy dla Państwa poskrobać dosłownie politurę tego ogromnego i ogromnie ważnego tematu, jakim jest dezinformacja w polskiej przestrzeni publicznej i mam nadzieję, że zostawiliśmy Państwa z odrobiną narzędzi, wiedzy,